Book 2 42 42 42 زيارة المدينة سيور بعير سيور بعير هل يفتح السوق أيام الأحد؟ האם השוק פתוח בימי ראשון? האם השוק פתוח בימי ראשון? هل يفتح المعرض أيام الاثنين? האם היריד פתוח בימי שני? האם היריד פתוח בימי שני? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ האם התערוכה פתוחה בימי שלישי? האם התערוכה פתוחה בימי שלישי? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء؟ האם גן החיות פתוח בימי רביעי? האם גן החיות פתוח בימי רביעי? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هائم الموزيون بتوح بيمي خميسي؟ هائم الموزيون بتوح بيمي خميسي؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هائم الجاليريا بتوح بيمي شيشي؟ هائم الجاليريا פתוחה בימי שישי? هل يسمح بالتصوير? מותר לצלם? מותר לצלם? هل ينبغي دفع رسم دخول? האם הכניסה בתשלום? האם הכניסה בתשלום? كم يكلف رسم الدخول? כמה עולה הכניסה? כמה עולה הכניסה? هل يوجد تخفيض للمجموعات? יש הנחה לקבוצות? יש הנחה לקבוצות? هل يوجد تخفيض للأطفال? יש הנחה לילדים? יש הנחה לילדים? هل يوجد تخفيض للطلبة؟ יש הנחה לסטודנטים? יש הנחה לסטודנטים? ما هذا المبنى؟ لما משמש הבניין הזה? لما משמש הבניין הזה? كم عمر هذا المبنى؟ מתי נבנה הבניין? מתי נבנה הבניין? من بنى هذا المبنى? מי בנה את הבניין? מי בנה את הבניין? انا مهتم بالهندسه المعماريه. אני מתעניין בארכיטקטורה. אני מתעניינת בארכיטקטורה. انا مهتم بالفن. אני מתעניין באומנות. אני מתעניינת באומנות. انا مهتم بالرسم. אני מתעניין בציור. אני מתעניינת בציור.